सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 54वीं कक्षा आगे का देखते हैं। तो परीक्षितम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की परीक्षा कर ली गई। अनुमानम इदानीं परीक्षते, अब अनुमान की परीक्षा की जाती है। पूर्व पक्षी का सूत्र है, रोधोपघात सादृशेभ्यो व्यभिचारात अनुमानम अप्रमाणम। अनुमानम अप्रमाणम, अनुमान प्रमाणिक नहीं है, अप्रमाणिक है। क्यों? रोध उपघात और सादृश्य के कारण से। तीन विशेष घटनाओं के लिए तीन चीजें प्रयुक्त की हैं, वो भी भाष्य से स्पष्ट होगी। उनके कारण से व्यभिचारात, व्यभिचार होने से। जैसे प्रत्यक्ष में व्यभिचार हो तो प्रत्यक्ष अप्रमाणिक हो जाता है, ऐसे ही अनुमान में भी व्यभिचार हो तो वो भी अप्रमाणिक हो जाएगा। तो व्यभिचार कैसे है वो ये बता रहे हैं भाष्य। अप्रमाणम इति, अप्रमाण कैसे है? एकदापि अर्थस्य न प्रतिपादकम इति, वो कभी उसका प्रतिपादक हो ही नहीं सकता। एक बार भी अर्थ का यानी साध्य का प्रतिपादक साधक नहीं हो सकता। वो बिल्कुल ही खंडन कर दिया, कभी नहीं होता हो वो एक अलग बात है। कि प्रत्यक्ष कभी व्यभिचार को प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि भाई यहां ये वाला प्रत्यक्ष व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, वैसे तो प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार्य है, लेकिन यहां जो प्रत्यक्ष चल रहा है ये व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, ये ठीक नहीं है। ये तो एक अलग बात हुई। ऐसे ही कोई अनुमान के बारे में कहे कि ये जो अनुमान किया गया इस व्यक्ति के द्वारा ये अप्रमाणिक है, ये तो हो सकता है। लेकिन ये क्या आक्षेप कर रहा है कि अनुमान प्रमाण किसी के भी द्वारा कभी भी किया जाता है वो अप्रमाणिक है, अनुमान अप्रमाणिक है। क्यों? तो बोल रहे हैं, रोधादपि नदी पूर्णा गृह्यते तदाच उपरिष्टाद वृष्टो देव इति मिथ्यानुमानम्। उन्होंने अनुमान क्या बताया था कि नदी यदि भरी हुई हो तो पता लगता है कि पीछे वृष्टि हुई है। तो बोले यदि नदी के अगले भाग को कोई रोक दे, बांध बना दे, तब भी तो नदी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो नदी भर गई है इससे वृष्टि हुई है, ये अनुमान गलत हो गया, ये कोई कर नहीं सकते। आप पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं, अभी पूर्व पक्षी क्या कह रहा है वो सुन रहे हैं। रोधादपि नदी पूर्णा गृह्यते तदाच उपरिष्टाद वृष्टो देव इति मिथ्यानुमानम्, ठीक है। पूर्ण है, नदी की पूर्णता को देख करके ऊपर वृष्टि हुई है ये जो अनुमान किया जाता है ये गलत है, ठीक है। अब इन्होंने एक बात रख दी कि रोक देंगे तो फिर बह तो नहीं रही, वो तो नदी तो रही नहीं, फिर उसको कैसे कह सकते हैं? तो पूर्व पक्षी की तरफ से उत्तर दो कोई, इन्होंने खंडन कर दिया है। उस स्थिति के लिए कह रहे हैं कहां थे आप? दो बार बोल दिया इन्होंने, ये वक्ता का अपराध है या श्रोता का अपराध है? ये किसका अपराध है? ये कह रहे हैं कि ऊपर तालाब बांध बना हुआ था, पानी रुका हुआ था, अब बारिश भी नहीं है और उसके दरवाजे खोल दिए और पानी तेजी से आ रहा है, तो रोदातपि नदी पूर्णा गृह्यते, रुके हुए से भी जब चलती है वहां भी नदी भरी हुई प्रतीत होती है। एक तो ये इन्होंने बात रखी है, दूसरा नदी में बांध तो बांध दिया यहां पर कुछ, अब वो भरने के बाद भी तो नदी बहेगी, इसके कारण से नदी में पानी भरा हुआ दिख रहा है और उस चूंकि नदी तो वो तो भर चुका, अब नदी बह रही है, नदी का पानी भी उतना ही जा रहा है, बह तो रही है नदी लेकिन भरी भी बह रही है, यही बात समझ में, भरी भी दिखेगी, भरी भी बहती भी दिखेगी, वो भी हो सकता है अगर उस ढंग से लेना हो तो आपको। आगे निडोपघातादपि पिपीलिका अंड पिपीलिकांड संचारो भवति। एक अनुमान ये करते हैं ना कि चींटियां यदि अंडे लेकर के निकलती हैं तो बारिश आने वाली होती है, एक अनुमान करते हैं ना, तो बोले ये भी मिथ्या हो सकता है, उसके नीड का उपघात हो रहा हो यानी बिल का उपघात हो रहा हो, घोंसला भाई चींटियों का बिल क्या होगा, घोंसला उसको पक्षियों का तोड़ना होगा, उसका नीड मतलब उसका घर रहने का स्थान है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, वो घर की तरह से है, तो चींटियों का तो बिल बोलते हैं उसको, यहां हिंदी में तो तमिल तेलुगु में क्या बोलते हैं, नीडम नहीं बिलम कहते हैं क्या, तो फिर ठीक है, तो एक ही बात है, तो वो अब चींटियां निकल रही हैं अंडे लेकर के, उसके बिल का उपघात हुआ, मान लो किसी ने ईंट मीट हिला दी या तो मिट्टी विट्टी दब गई कुछ ऐसा हुआ, तब भी तो ईंटें वो अंडे लेकर के भागती हैं चींटियां, तो उससे बारिश तो नहीं हो जाती, तो ये जो संबंध है कि अंडे लेकर के वो निकल रही है और वो वृष्टि का द्योतक है, ये तो गलत है, मिथ्या अनुमान है, इसको मैं कर सकते हो कदापि जो कहा है वो खंडित होगा, क्योंकि बारिश नीडोपघात ना होने पर भी बारिश गर्मी के कारण भी अंडे कर सकते हैं, लेकिन जो हेतु मैं पूर्व पक्षी की तरफ से थोड़ा सा बढ़ा सकता हूं तो बढ़ाता हूं बात को, कि जो पिपीलिकांड संचार है ये कभी तो इससे वृष्टि होती भी दिखती है, कभी नहीं होती भी दिखती है, आपने कहा ना कि कभी हो भी जाती है, तो व्यभिचारी हेतु है, व्यभिचारी हेतु तो हेतु नहीं बनेगा अनुमान का, पूर्व पक्षी ने कहा ना एकदापि कभी भी सिद्ध नहीं, कौन अनुमान सिद्ध नहीं होता, तो उसके लिए कह रहा हूं मैं, अनुमान कैसे सिद्ध होता है, अनुमान करते हैं हेतु से, हेतु है पिपीलिकांड संचार, पिपीलिकांड संचार से कभी तो वृष्टि देखी जाती है और कभी वृष्टि नहीं देखी जाती है, तो पिपीलिकांड संचार हेतु बनेगा ही नहीं बनेगा, मैं उसको अनेकांतिक हेत्वाभास बना करके कह रहा हूं कि अनुमान सदा ही गलत है, वो हेतु बनेगा ही नहीं उसका, जो अनेकांतिक होता है आपने अनेकांतिक भी बना दिया, कभी उसके बाद हो भी जाती है, इससे ये थोड़ा सिद्ध हो जाता है कि ये हेतु है, जिस हेतु के प्रतिज्ञा का खंडन किया, अनुमान का खंडन किया ना आपने, तो अनुमान का खंडन नहीं होता, नहीं आप उसके हेतु का खंडन कर रहे हैं, वो कह रहा था कि अनुमान सिद्ध नहीं होता है कभी भी नहीं होता, हाँ तो कभी भी नहीं होता, पिपीलिकांड संचार वाले हेतु से आप अनुमान को वृष्टि के आने को कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते, कारण अनेकांतिक व्यभिचार है, सब व्यभिचार है, सिद्ध भी होता है, तो कभी सिद्ध होता है कभी नहीं होता है, तो ये संशय का हेतु है या नहीं है, प्रमाण कहां से हो गया वो, इसलिए प्रमाण नहीं है अनुमान, नहीं जिसमें होता है नहीं होता है तो वो प्रमाण नहीं माना जाता, अनुमान में जो हेतु होता है वो अव्यभिचरित होना चाहिए, सब व्यभिचार हेतु होगा तो वो तो अहेतु है, और अहेतु है तो उससे अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता, ये खंडन हो रहा है, सबसे सिद्धांती बन चुके हैं बोलो, इस हेतु का खंडन करने मात्र से पूरा अनुमान प्रमाण तो असिद्ध नहीं कह सकते, हेतु को हेतुवास कह सकते हैं जो प्रस्तुत कर रहे हैं, पर इस हेतु को खंडित होने से अनुमान प्रमाण नहीं, एक नहीं है तो कई दे रहे हैं ना, जो जो सकता है अगर दे भी रहे कई था तो आगे देखेंगे, ये एक थोड़ा दे रहे हैं, रोध का दे दिया, उपघात का दे दिया, और आगे तो सुनो क्या कहते हैं। सादृश्यभ्यो तो पुरुषोपि मयूरवाशितम अनुकरोति तदापि शब्द सादृश्यान मिथ्यानुमानम भवति। मोर की आवाज सुनी, सुनकर के हमें अनुमान हुआ कि मोर है यहाँ पर, तो कोई मनुष्य भी नकल कर सकता है ना मोर की, और उससे हमें क्या अनुमान होता है, मोर है, तो मिथ्या अनुमान हुआ ना। तो हेतु से जो आप जान करते हो वो विचार को प्राप्त होता है, मिथ्या भी होता है, इसलिए अनुमान प्रमाण नहीं है इससे, इसलिए अनुमान प्रमाण नहीं है, मिथ्यानुमानम भवति। चलो आगे। सब जगह की कारणांतर दे रहे हैं, तो जो सामान्य उपमान का जो लक्षण किया था, उपमान नहीं अनुमान, हाँ, तो इसमें बीच में जैसे इन्होंने एक कारण दिया कि नदी को रोक देने का, ऐसे कोई उपघात कर दे उसका, तो बीच में एक कारण ला रहे हैं, तो कारण ला रहे हैं तो क्या हुआ, तो जो लक्षण थे वो तो व्यभिचरित तो हो रहे हैं ना, लक्षण कारण जो भी हो, लेकिन आपने तो लक्षणों के आधार पर कुछ निर्णय करना चाहा था, अनुमान करना चाहा था। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये लक्षणों से सिद्ध नहीं होता, देखो ये गलत हो रहा है यहाँ पर, तो अनुमान तो अनुमान ही होता है, अनुमान तो अनुमान ही होता है, प्रमाण थोड़ा ना होता है। अनुमान जो है वो तो अंदाजा होता है, लोक में अनुमान को क्या बोलते हैं, प्रमाण थोड़ा ना मानते हैं, वो बोले अनुमान है इसका, संभावना अंदाजा एक उस रूप में अनुमान लेते हैं, यहाँ तो अनुमान प्रमाण है, तो ये जो अनुमान है वो लौकिक भाषा में ये तो अनुमान ही है, अंदाजा है बस, प्रमाण थोड़ा है, अप्रमाण है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आगे इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, नैक देश त्रास सादृश्येभ्यो अर्थांतर भावात्। एक देश त्रास और सादृश्य से अर्थांतर का भाव होने से, कैसे, नायम अनुमान व्यभिचार है, ये अनुमान का व्यभिचार नहीं है, न अनुमान अननुमाने तु खलु अयम अनुमानाभिमानः, जो अनुमान नहीं था उसमें इसने अनुमान का अभिमान किया, मान लिया और फिर उसको खंडन कर रहा है कि अनुमान गलत है, ये अनुमान था ही नहीं, ये कह रहे हैं नायम अनुमान व्यभिचारी, अनुमान का व्यभिचार नहीं है, अनुमान खंडित नहीं हो रहा है, जो अनुमान नहीं था उसको अनुमान मान लिया और अब कह रहा है कि यह अनुमान नहीं है, वो भी अब इसको किसी ने थर्मामीटर समझ लिया लेखनी को, ठीक है, और मुंह में लगा लिया, बच्चा लगा ले जैसे, और फिर बोला कि ये तो दिखाता ही नहीं है तापमान, ये थर्मामीटर गलत है, ठीक है, तो बोले कि थर्मामीटर सब गलत है, लोग कहते हैं कि थर्मामीटर से तापमान पता लगता है, देखो मैंने करके देखा और थर्मामीटर से तो तापमान आता ही नहीं है, ऐसा किसी ने खंडन किया, तो उसको क्या कहेंगे, जिसको आप थर्मामीटर कह रहे थे वो थर्मामीटर है ही नहीं, जो थर्मामीटर नहीं है उसमें थर्मामीटर का अभिमान कर दिया और थर्मामीटर का खंडन कर रहे हो आप। एक वो वेबसाइट पे स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से भी एक नए आए हुए हैं, तो बोले उसमें वेबसाइट में खोजते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती तो वो अद्वैत की बातें आ जाती हैं, नाम वही है और अद्वैतवादी है वो, कहाँ कहाँ जहाँ के भी हैं, और फिर राजस्थान पत्रिका वालों ने एक बार महर्षि दयानंद पर लेख भी छाप दिया था, उन्होंने क्या किया, राजस्थान पत्रिका वाले ने किसी ने उसने कहा कैसे लेख लिखे हैं, तो वेबसाइट पे महर्षि दयानंद सरस्वती सर्च पे डाल दिया गूगल आदि पे, और उससे साइटें आ गई बहुत सारी, उनको खोल खोल के देख लिया, महर्षि दयानंद सरस्वती की ये मान्यता है, एक लेख लिख मारा जिसमें अद्वैत का भी था और ये भी था, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, हाँ तो स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से वो सारा लिख दिया। अब उसको तो क्या पता था कि दो अलग अलग स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जो मिला वो लेख लिख दिया। अब कोई खंडन करे, देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो अद्वैत को माना, भाई वो स्वामी दयानंद सरस्वती को है ही नहीं, आपने भिन्न दयानंद सरस्वती को महर्षि दयानंद सरस्वती मान लिया आर्य समाज के संस्थापक, और उनका आप खंडन करने लग रहे हो, वो तो गलत है, वो है ही नहीं। तो जिसको आप अनुमान कह रहे हो वो अनुमान अनुमान ही नहीं है, और जो अनुमान नहीं है उसका खंडन कर रहे हो। हम भी नहीं कह रहे कि अनुमान है ही नहीं अनुमान, इसलिए इससे अनुमान का खंडन नहीं होता। हाँ अब बताओ अनुमान। है हाँ उसमें भी वही प्रकार की शब्द सुनकर के हम वाद्य का अनुमान कर लेते हैं। हाँ यहाँ शब्द सुना है, शब्द से वो मयूर का अनुमान कर लेते हैं। ये शब्द से अनुमान करते हैं, ये अनुमान था या नहीं था, था या नहीं था। हाँ ये नहीं था ना, तो अनुमान नहीं था, तो बस जो अनुमान नहीं था उसी उसको अनुमान मान करके खंडन कर रहा है पूर्व पक्षी। शब्द से अनुमान होता है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो उससे ये सिद्ध हो गया कि यह अनुमान था। अच्छा आंखों से प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है, सिद्ध है ना। अब मृग तृष्णा में जल दिखाई दे गया तो प्रत्यक्ष से तो गलत ज्ञान होता है, कहोगे ना क्यों, इंद्रिया से इंद्रिय है ना, इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष तो हुआ था वो गलत सिद्ध हो गया। भाई वो प्रत्यक्ष था ही नहीं, जिससे गलत ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष था ही नहीं, जिससे गलत ज्ञान हो रहा है वो अनुमान था ही नहीं। वहां ये खोजो कि यहां कुछ गलती हो गई है इस अनुमान के अंदर, क्या है वो आगे बताएंगे। तो नायम अनुमान व्यभिचार अननुमाने तु खलु अयम अनुमानाभिमान कथम न अविशिष्टो लिंगम भवितुमर्हति। जो अविशिष्ट है सामान्य है वो ज्ञापक नहीं हो सकता, हेतु नहीं बन सकता। सामान्य जो है वो हेतु नहीं बन सकता, विशिष्ट हेतु बनता है। तो पूर्वोदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम शीघ्र तरत्वम स्रोतसो बहुतर फेन फल पर्ण काष्ठादि वहनम च उपलब्धमानः पूर्णत्वेन नद्यः उपरि वृष्टो देव इति अनुमिनोति नोदक वृद्धि मात्र। नदी में पानी बढ़ गया इतने मात्र से नहीं, इसके साथ साथ कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो शीघ्र तरत्व होगा, बहुत सारे उसमें झाग होंगे, फल होंगे, पर्ण होंगे, काष्ठ होंगे, इन सब को भी साथ में देखेगा वो। गदला पानी होगा, बारिश का पानी अलग है, तालाब का पानी छोड़ा है डैम का बांध का तो अलग दिखाई देता है। बारिश का पानी जैसा आता है वैसा चूंकि यहां है ही नहीं और आप बारिश का अनुमान कर रहे हो, तो ये आपने सामान्य पूर्णोदक को देख करके अनुमान कर लिया और वो खंडित हो रहा है, तो अनुमान खंडित नहीं हो रहा है, आपने सामान्य हेतु से ये कर लिया है, विशेष हेतु नहीं है। फेन स्रोत सह मतलब स्रोत का यानी नदी का बहाव का, स्रोत मतलब नदी का सोता जो होता है, जो बह रही है नदी प्रवाह उसका, फेन है ये तो बहुतर फेन। आगे पिपीली का प्रायस्य अंड संचारे भविष्यति वृष्टि इति अनुमीयते न कासांचित इति। वृष्टि होगी पिपीला कांड संचार से, चीटियां अंडे ले लेकर के जा रही हैं, वो कब अनुमान होता है, जब प्राय करके ऐसे ही सारी चीटियां ऐसी हो रही हो सबकी हो, तब जाकर के ये होता है, नहीं तो ये अनुमान नहीं होता है। अब किसी ने मान लो किसी के चीटी के बिल के पास पानी डाल दिया, जैसे पानी वानी देते हैं तो वो अपने अंडों को लेके भागती है ना उसी समय, तो उससे ये थोड़ा सिद्ध होता है कि बारिश आने वाली है, बाकी चीटियां तो नहीं भाग रही है। तो व्यापक रूप से अगर ये देखा जाता है तो कह सकते हैं तब अवश्य वृष्टि होती है, लेकिन एक दो जगह कहीं कोई बिल उड़ गए, कहीं पानी पहुंच गया और वो अंडों को ले लेकर के भाग रही हैं, उससे वृष्टि होगी ये अनुमान नहीं होता है। इसलिए एक देश को देख करके आप नहीं कर सकते, इसके लिए इन्होंने कहा न एक देश त्रास सादृश्य पे, ये तो ये त्रास है इसका। त्रास तो रक्षा नहीं, त्रास मतलब तो होता है डर, त्राण होता है, वो उत्राण होता है। एक ये कथन आता है ना कि भूकंप आने लगता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, हैं? चिड़िया भी भाग जाएगी, हैं? भागने लगेगी या उधर बेचैन सी हो जाएगी। ये प्राणियों में, पक्षियों में, बंदर भी कुछ बेचैन से हो जाते हैं, चूहे बिल से निकलकर भागने लगते हैं, ये जो है। तो अब चूहे तो वैसे भी निकल के भागते हैं कहीं कहीं, कोई कारण हो तो ये कब घटता है? जब अधिकांश चूहे भाग रहे हों, अधिकांश कुत्ते भौंकने लग रहे हों, तब ये होता है। तो कभी रात को उठते हैं शहरों के अंदर, क्या समस्या थी? ये चल रहा है, ये माइक चल रहा था। तो शहरों में जैसे रहते हैं तो कुत्ते, गांव में कुत्ते भौंकते ही रहते हैं कभी कभी, कुछ कभी कोई, कहीं कभी इस मोहल्ले के, कभी उस मोहल्ले के, कभी यहाँ, यानी रात भर कुत्तों की आवाज आती रहती है। तो ऐसा सुनते थे कि भाई भूकंप आता है, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं मतलब तो भूकंप आने वाला है। तो मैं भी बहुत सोचा करता था कि कुत्ते तो रात भर भौंकते ही रहते हैं, कोई भूकंप भूकंप तो आता नहीं है। फिर बीच में ये जो भुज वाला, कच्छ भुज वाला भूकंप आया था गुजरात का, तो उस समय मैं ऋषि उद्यान में ही था, सरस्वती भवन में। लेकिन एक दिन रात को इतने कुत्ते भौंक रहे थे, इतने कुत्ते भौंक रहे थे जैसे कि सारे कुत्ते भौंक रहे हों, ऐसा छोटा मोटा नहीं, जैसे ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि क्यों अचानक आंख खुली मेरी, इतने कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं, ये बड़ा हुआ। अब उस समय भूकंप आ गया होगा, चला गया होगा, पता नहीं लगा। बाद में पता लगा कि भूकंप आया था, दूसरा भूकंप, कच्छ भुज वाला नहीं होगा, दूसरा वाला था, चमोली में आया था। हाँ, कच्छ भुज वाला तो मेरे को ध्यान है, मैं सरस्वती भवन में था, वो सरस्वती भवन हिल रहा था, इतना दिन में आया था वो दिन का था। हाँ, एक रात का भी कोई आया था तो उसको कुत्ते भौंक रहे थे, बाद में सुबह पता लगा। तो सब अगर भौंक रहे हो तब हम कहें सब पे लागू होगा, कोई एक दो कुत्ते भौंक रहे हैं और कहीं 10-15 कुत्ते भी भौंक रहे हैं, बोले आज तो कुत्ते भौंक रहे हैं और भूकंप आएगा, तो ये कोई अनुमान करता है, स्वरूप ही नहीं है। आप इसको गलत ढंग से ले रहे हो और उसको अनुमान का खंडन कर रहे हो। ये देखो आज कुत्ते भौंक रहे हैं और कोई भूकंप नहीं आया, या तो ये पिपलिकाओं का भी ऐसा ही है। आगे, न इदम मयूरवाशितम तत्सादृश्यो अयम, ये जो मोर की बोली से मोर का पता लगता है, तो ये मोर की बोली थी ही नहीं, ये तो मोर के जैसा किसी व्यक्ति ने बोला था। शब्द इति विशेष अपरिज्ञानान मिथ्या अनुमानम इति, ये मोर का शब्द है, इसको मिथ्या जान करके उसने समझ नहीं पाया कि ये मोर का नहीं है, उसने मोर का समझ लिया और मोर का समझ करके सोच लिया कि यहां पर मोर है, जबकि वो किसी कोई मनुष्य बोल रहा था। तो ये जिसने सुना उसका दोष है कि वो पहचान नहीं पाया ये मोर का है। यस्तु विशिष्ट शब्दात विशिष्ट मयूरवाशितम गृह्णाति, जो विशेष शब्द से विशेष मोर के स्वरूप को जानता है कि इस आवाज वाला है और ये मोर का है, तस्य विशिष्टार्थो गृह्यमाणो लिंगम, उसका विशेष रूप से ग्रहण करते हुए ये हेतु बन जाएगा कि ये मोर है, उसको पक्का होगा। कैसे? यथा सर्पादी नामेति, सर्पादी को भ्रांति नहीं होगी। हमें तो भ्रांति हो जाएगी, लेकिन सर्प पहचान लेगा कि ये मोर की ही है या नहीं है, हमारे से ज्यादा कुशल है वो उसमें। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है, ये ऐसा सुनते हैं कि सर्प नहीं सुनता है, ऐसा सुनते हैं हम, ऐसा सुनते हैं कि सर्प नहीं सुनता है, उसके कान ही नहीं होते, ऐसा सुनते हैं। लेकिन यहां इन्होंने बात लिखी हुई है, और उसके लिए सर्प के लिए एक विशेषण आता है, चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा मतलब आंख से सुनने वाला। सर्प क्या होता है? आंख से सुन लेता है, वहां कुछ उसका संकेतक होगा, जो भी होगा। अब ये वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की बात है, प्राणी जगत वाले बताएंगे, जूलॉजी वाले हैं क्या। चक्षुश्रवा बोलते हैं, सुनता तो है ना, वो सांप सुनता है नहीं सुनता है, वाइब्रेशन को तो हम भी तो शब्द को वाइब्रेशन ही तो महसूस करते हैं, और क्या करते हैं हम शब्द को क्या सुनते हैं, वाइब्रेशन ही तो सुनते हैं। वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक दो कारण देते हैं, एक तो जो हम चलते हैं या शब्द से जो पृथ्वी हल्का सा कंपन होता है, हाँ। उस कंपन को त्वचा से महसूस करता है, हाँ। उसी सांप को जीवे हमेशा निकालते रहता है, जीवों में दो सुरंग होते हैं एंटीना, तो उनसे भी जो वायु में कंपन होता है ध्वनि बोलने से, उनसे भी वो उसकी एंटीना ग्रहण करते हैं, ऐसे एंटीना से कई कीट पतंगे शब्द को ग्रहण। अच्छा, मोर का पता सांप को लगता है या नहीं लगता है? लगा लेता है ना कि मोर आया हुआ है। अच्छा, कई बार प्राणियों में ऐसा देखा जाता है कि जैसे बंदर बोलते हैं ना, हुक हुक बोलते हैं, या तो ये चिंपांजी होते हैं, लंगूर होते हैं, और कोई कोई ये पक्षी भी, कबूतर भी होते हैं, अलग तरह से बोलते हैं, कुक कुक करते हैं, तो कई मनुष्य ऐसे कहते हैं वो बिल्कुल वैसा बोलते हैं, तो पक्षी भी बोलने लग जाते हैं और वो बंदर भी बोलने लग जाते हैं, चिंपांजी भी बोलने लग जाते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। यानी उनको ये नहीं पता लगता कि ये हमारी जाति का ही बोल रहा है या मनुष्य बोल रहा है कोई, है? तो वो भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने सर्प का उदाहरण दिया है कि मोर की आप मनुष्य कितना भी बोल लो, लेकिन सर्प को तो पता लग जाएगा कि असली है या नकली है। कैसे? माने वो सर्प भी जानते हैं नकली है, कौन सा प्रमाण है ये? कौन सा प्रमाण है ये? मैं कल ही सोच रहा था, सोमदेव जी जो प्रस्तुत करते हैं दो तीन दिन से जो कर रहे थे, मैंने कहा सोमदेव जी जैसा आर्य समाज का, आर्य समाज का कट्टर समर्थक नहीं देखा सोमदेव जी जैसा या महर्षि दयानंद का समर्थक, बस और कुछ दिखता ही नहीं है वो ही आर्य समाज की मान्यता है और वो ही दिखाई देगी हमेशा। कौन सा प्रमाण बोल रहे हो आप? ये शब्द प्रमाण, ये देखो हाथ खड़े कर दिए ना तो यानी मनुष्य भी पशुओं जैसे हैं, उपमान प्रमाण का। विचारधारा में या प्रत्यक्ष करने में? विचारधारा में या प्रत्यक्ष करने में? प्रत्यक्ष करने में। और मछली जो फंसती है कांटे में, वो कैसे फंसती है? असली मान करके, मतलब असली होती नहीं है वो, लेकिन उसको पता नहीं लगता है ना अंदर का कांटा है। अच्छा, वैसे ये पशु लोग भ्रांति से भी तो इधर उधर होते हैं, हमेशा तो नहीं होते। हाँ, वो तो खैर अपने एक एक विषय पे जाते हैं, ठीक है, पर उनको कह रहे हैं असली। चलो, मनुष्य मनुष्य मतलब आर्य समाजेतर मनुष्य, पशुओं से भी गए बीते हैं। वैसे ही देखें कि दुनिया में मूर्ति पूजक अधिक है या मूर्ति पूजक जो नहीं है वो अधिक है संसार में? है, मूर्ति पूजक अधिक है, मूर्ति पूजक नहीं है वो अधिक है, मूर्ति पूजक अधिक है। अच्छा, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो मुसलमान मूर्ति पूजक है या नहीं है? वो बुत परस्ती का तो खंडन करते हैं, पर करते तो है, वो भगवान की मूर्ति तो नहीं पूछते वो, किसी की। अच्छा, ईसाई लोग करते हैं, हैं? करते नहीं। कैथोलिक पूजा नहीं करते, वो रखते हैं ईसा वगैरह की मूर्ति। बौद्ध लोग, बौद्ध लोग, बौद्ध लोग किसको मानते हैं? नहीं करते हैं। जैनी लोग करते हैं? नहीं। जैनियों में मूर्ति मूर्ति पूजा मंदिर मार्ग है, वो कुछ मूर्ति पूजक हैं, कुछ मूर्ति पूजक नहीं है। जैनियों में भी दोनों तरह के हैं। अच्छा, और जो नास्तिक हैं वो विश्व में नास्तिक भी तो हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, वो भी तो मूर्ति पूजक नहीं है। नहीं, फिर भी काफी है, फिर भी बहुत है। थोड़े से हैं, लेकिन वो मूर्ति पूजों के विपरीत पक्ष में नहीं, हमारे पक्ष में आएंगे ना वो। भाई मूर्ति पूजा नहीं करते, वो हमारे पक्ष में ही तो आएंगे। भाई एक पक्ष हो गया मूर्ति पूजकों का, और एक हो गया मूर्ति पूजकों जो मूर्ति पूजा नहीं करते, तो हमारे पक्ष में ही तो आएंगे वो है। चलो, तो आगे है, सो अयम अनुमातुः अपराधो नानुमानस्य। ये अनुमाता का अपराध है, अनुमान का अपराध नहीं है। और कौन सा महावाक्य में आता है? नायम नायम नायम स्थाणोर अपराध यदंधो एनम न पश्यति। कोई अंधा व्यक्ति खंभे से या ठूंठ से पेड़ से टकरा जाए तो ये उसका ठूंठ का अपराध थोड़ना है, उसे टकरा गए और उसके दो और मारिए, केवल है कि मेरे बीच में आता है उसका अपराध है, बोले उसका स्थानों का अपराध नहीं है। तो अंधे का अपराध है कि उसने देखा नहीं, तो ये अनुमान का अपराध नहीं है, ये अनुमाता का अपराध है, अनुमाता का दोष है। अनुमान खंडित नहीं होता, अनुमाता अवश्य खंडित हो सकते हैं। स्वयं अनुमातोर अपराधो न अनुमानस्य यो अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम अविशिष्टार्थ दर्शनेन बुभुत्सते इति। कौन सा अनुमाता? जो कि अर्थ विशेष से अनुमेय अर्थ का, अर्थ विशेष से ही अनुमेय अर्थ होता है, विशेष का बोध होता है, उसको अविशिष्ट अर्थ दर्शनेन सामान्य हेतु के देखने से बुभुत्सते जानने की इच्छा करता है, सामान्य से ही वो विशेष ज्ञान करना चाहता है, ये अनुमाता का अपराध है। विशेष हेतु पकड़ेगा तो दोष नहीं आएगा। आगे, त्रिकाल विषयम अनुमानम त्रैकाल्य ग्रहणादि ग्रहणाद इति उक्तम अत्र च। पीछे ये कहा था त्रिकाल विषयम अनुमानम, अनुमान तीनों कालों का बोध कराता है, बुध भविष्य वर्तमान का, लेकिन त्रैकाल्य के ग्रहण से ये पहले कहा गया था, लेकिन इसका अब खंडन कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या कर रहा है? सूत्र है वर्तमाना भावः पततः पतित पतितव्य कालोपपत्ते है। वर्तमान का अभाव है, वर्तमान होता ही नहीं है। पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं? वर्तमान तो होता ही नहीं है। आप कह रहे हो कि अनुमान तीनों कालों का ज्ञान कराता है, तीन काल कौन से? तो वर्तमान तो होता ही नहीं है। पतता, कोई गिर रहा है तो उसका, जैसे ऊपर से कोई फल गिर रहा है, नीचे वस्तु गिर रही है, तो उसका कुछ भाग तो ऐसा होगा जिस पे वो गिर चुका होगा, यानी नीचे आ गया होगा, और कुछ भाग कैसा होगा जो आगे का होगा। बस दो ही तो भाग होते हैं उसमें, तो या तो बीत गया वो होता है या आने वाला होता है। वर्तमान होता कहाँ है? संयुक्त, जहां पर जुड़ता है, यहां पर जिस काल में। वो कोई काल ही नहीं है दोनों का, जहां पर संयुक्त वो कोई काल ही नहीं है वर्तमान का, नहीं सकता। बस भूत का है, जहां भूत भूत और भविष्य जुड़े हुए हैं ना, भूत और भविष्य जुड़े हुए हैं ना, वही काल नहीं, बस वो अगर बीच में है तो भूत और भविष्य जुड़े हुए नहीं है, लेकिन भूत और भविष्य जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है बीच में कोई नहीं है। तो वर्तमान अभाव पतितः पतित पतितव्य कालोपपत्ते है। भाष्य देखिए, वृंतात् प्रच्युतस्य फलस्य भूमौ प्रत्यासीदता। डंखल से डंडे से टूटे हुए फल का भूमि की तरफ जो आ रहा है, यद ऊर्ध्वम स पतितो अथवा, जो ऊपर का भाग है वो पतित वाला रास्ता है, जो गिर चुका है वो पार कर चुका है। तत्संयुक्त काल पतित काल, और उससे जुड़ा हुआ जो समय है वो पतित काल कहलाएगा। और यो अधस्तात् स पतितव्यो अध्वा, और जो आगे वाला है नीचे का उस पर वो अभी गिरना है, उसको रास्ता तय करना है, और उस तत्संयुक्त काल पतितव्य काल है, उससे जुड़ा हुआ काल पतितव्य काल कहलाएगा। नेदानीम तृतीयो अध्वा विद्यते, इन दो से भिन्न कोई दूसरा मार्ग है क्या? हम रास्ते में चल रहे हैं, या तो वो रास्ता है जिसको हम पार कर चुके हैं, और एक वो रास्ता है जो पार करना है हमें, और तीसरा रास्ता भी होता है क्या जिसको हम पार कर रहे होते हैं? कुछ नहीं, या तो पार कर लिया, यात्रा करते हुए हम यही तो सोचते हैं कि इतना पार कर लिया और इतना बाकी है, बीच का भी कुछ गिनते हैं क्या? कभी गिनते हैं क्या? नहीं गिनते ना। उसमें भी कुछ हो चुका और कुछ होने वाला है, दो ही तो रास्ते होते हैं, इसलिए दो ही काल होते हैं, या तो भूतकाल होता है या भविष्य काल होता है, वर्तमान काल नहीं होता। ये तर्क है पूर्व पक्षी का, इसलिए अनुमान तीनों कालों में नहीं होता। नेदानीम तृतीयो अध्वा विद्यते यत्र पतति इति वर्तमान कालो गृह्यते, वर्तमान का कोई अध्वी नहीं है जिसको आप कह सको कि गिर रहा है, पतन क्रिया चल रही है, वो कौन सा काल है? वहां पर कोई भी नहीं है। तस्मात वर्तमान है कालो न विद्यते इति, इसे वर्तमान काल ही नहीं है, तीन काल ही नहीं है। तो इस पर सिद्धांत उत्तर दे रहा है, तयो अपि अभावो वर्तमान अभावे तदपेक्षत्वात्, बोले यदि वर्तमान का अभाव कर दोगे तो उन दोनों कालों का भी अभाव हो जाएगा। आप वर्तमान को तो खंडित कर रहे हो और भूत और भविष्य को मान रहे हो, तो वर्तमान को नहीं मानोगे तो भूत और भविष्य भी नहीं हो जाएंगे। क्यों? तदपेक्षत्वात्, वर्तमान की अपेक्षा से ही भूतकाल होता है और वर्तमान की अपेक्षा से ही भविष्यत काल होता है। तो भाष्य देखिए, न अध्व व्यंग्य काल, पहले तो कहा कि अध्व से व्यंग्य प्रकट होने वाला काल नहीं होता है, अध्व अलग चीज है, काल अलग चीज है। किम तरही क्रिया व्यंग्य पतती थी, काल किससे पता लगता है? काल का क्रिया से, मार्ग से नहीं लगता है। पूर्व पक्षी ने मार्ग को देख करके कि इतना वो गिर चुका और इतना गिरेगा, उस मार्ग को देख करके काल, उससे काल का पता लगा रहा था, काल का कथन कर रहा था। सिद्धांती ने कहा कि मार्ग काल को नहीं बताता, मार्ग से काल का पता नहीं लगता, क्रिया से काल का पता लगता है। एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, काल का पता कब लगता है? क्रिया से। यदि क्रिया नहीं हो तो काल का पता लगेगा क्या? ये घड़ियां रुक जाए तो, और सूर्य भी रुक जाए और धरती भी रुक जाए तो काल का पता लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। सब कुछ ठहर जाए, सब कुछ ठहर जाए, हमें काल का कैसे पता लगता है? क्रियाएं चल रही हैं उसके सापेक्ष हमें काल का बोध होता है। अगर क्रियाएं रुक जाएंगी तो काल नहीं रहेगा ना, काल का पता ही नहीं लगेगा। ये कहा तो क्रिया व्यंग्य पतती, क्रिया से ये प्रकट होता है कि ये गिर रहा है। यदा पतन क्रिया विपुरता भवती स काल है पतितः काल है, जब पतन क्रिया हो चुकी होगी तो कहेंगे ये पतित काल है। यदा उत्पत्स्यते स पतितव्य काल है, यदा उत्पत्स्यते, जब ये उत्पन्न होगी क्रिया भविष्य में, वो पतितव्य काल होगा, जिस काल में क्रिया आगे होने वाली है वो पतितव्य काल है। यदा द्रव्य वर्तमान क्रिया गृहीते स वर्तमान काल है, जब द्रव्य में क्रिया वर्तमान गृहित हो रही है ये वर्तमान काल कहलाता है। जब जिस क्रिया हो चुकी तो भूतकाल, क्रिया होगी भविष्यकाल, और क्रिया अभी चल रही है तो ये वर्तमान काल। यदि चायम द्रव्ये वर्तमानम पतनम न गृह्णाति कस्य उपरमा उपरमम उत्पत्स्य मानताम वा प्रतिपद्यते, यदि आप पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, यदि यह है पूर्व पक्षी द्रव्ये वर्तमानम पतनम न गृह्णाति, द्रव्य में अभी जो पतन क्रिया चल रही है वर्तमान में, उसको अगर वो स्वीकार नहीं करता है, नहीं ग्रहण करता है, तो किसके उपरम से वो और किसके भविष्य में होने का प्रतिपादन कर सकता है? पतितः कालः इति भूता क्रिया, पतित काल का मतलब क्रिया हो चुकी, पतितव्य काल है इति च उत्पत्स्य माना क्रिया, पतितव्य काल का मतलब भविष्य में होने वाली क्रिया। उभयोः कालयोः क्रियाहीनम द्रव्यम, दोनों कालों में द्रव्य क्या होता है? दोनों कालों में द्रव्य क्रियाहीन रहता है। द्रव्य में क्रिया कब होती है? मात्र वर्तमान काल में, भूतकाल में कोई क्रिया नहीं है, भविष्यकाल में भी कोई क्रिया नहीं है। जब जब भी क्रिया होती है कब कब होती है? वो वर्तमान में ही होती है। तो उभयो कालयो क्रियाहीनम द्रव्यम, अधः पतती इति क्रिया संबद्धम, और गिर रहा है ये वर्तमान काल में ये क्रिया से संबद्ध है, तो सोयम क्रिया द्रव्यो संबंधम गृहणाति इति वर्तमान काल तदाश्रय चेतरौ कालौ तदभावे न स्यातामिति। तो ये दो क्रियाओं का, क्रिया और द्रव्य का संबंध जो है, गृहणाति इति वर्तमान काल है, वर्तमान काल है, और उस वर्तमान काल के आश्रित तदाश्रय चेतरऊ कालो, वर्तमान के आश्रित ही भूत भविष्य आधारित हैं, और तद अभावे न स्याता, वर्तमान के अभाव में भूत और भविष्य भी नहीं हो सकते, इसलिए वर्तमान का अभाव है ये कथन आपका गलत है। अथापि और कह रहे हैं नातीत अनागत, बड़ी की मात्रा कर लोता हूं मैं, नातीत अनागतयो नातीतानागतयो इतरे तरापेक्षा सिद्धि ही, और अतीत और अनागत से इनके एक दूसरे की सिद्धि नहीं हो सकती। तो यदि अतीत अनागत अतीत अनागत इतरे तरापेक्ष सिद्धेताम, यदि अतीत और अनागत परस्पर एक दूसरे से सिद्ध हो जाएं, तो प्रतिपद्य मही वर्तमान विलोपम, तो हम मान लेंगे कि वर्तमान नहीं है, लेकिन अतीत और अनागत की सिद्धि आपस में एक दूसरे से नहीं हो सकती, वो वर्तमान से ही होती है। तो न अतीत अतीतापेक्षा अनागता सिद्धि, अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि नहीं हो सकती, ना भी अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि, अनागत की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कया युक्त्या? तो आगे कहते हैं केन कल्पेन अतीतः, कथम अतीतापेक्षा न आगता सिद्धि, केन च कल्पेन अनागतः, कथम अनागतापेक्षा अनागतापेक्षा अतीत सिद्धिरिति, नैतत् शक्यम् निर्वक्तुम् अव्याकरणीयम् एतत् वर्तमान लोपे इति। तो कहते हैं केन कल्पेन अतीतः, किस तरह से वो अतीत है, जिसको आप अतीत कह रहे हो वो कैसे अतीत है, और कथम अतीतापेक्षा अनागता सिद्धि, और फिर अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि कैसे हो रही है, और या तो ये देखो अथवा केन कल्पेन अनागतः, वो किस तरह से अनागत सिद्ध होगा। यदि अतीत और अनागत एक दूसरे से सिद्ध हो रहे हो, तो पहले अतीत को सिद्ध करना होगा या तो अनागत को सिद्ध करना होगा, पहले तो एक को करना होगा, वो एक पहले कैसे सिद्ध हुआ। तो अतीत को करते हो तो भी फंसोगे, और अनागत को करते हो तो भी फंसोगे। तो केन च कल्पेन अनागतः, और कथम अनागतापेक्षा अतीत सिद्धिरिति, पहले तो अनागत कैसे सिद्ध हुआ और अनागत से अतीत की सिद्धि कैसे हुई। तो ये नहीं तत् शक्यम निर्वक्तुम, ये आप तब तक नहीं कह सकते, यानी अव्याकरणीयम एतत्, ये खोला नहीं जा सकता, आप इसको स्पष्ट नहीं कर सकते। कब? वर्तमान लोपेति, यदि वर्तमान का लोप आप मानते हो तो ये नहीं हो सकता। आगे यच्च मन्येत ह्रस्व दीर्घयो स्थल निम्नयो, स्थल का मतलब है ऊंचा, थली बोलते हैं ना, थली स्थली है हरियाणा में, थड़ी थड़ी थड़ी भी बोलते हैं, नहीं चाय की थड़ी भी होती है, चलो नहीं, थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है ना उसको स्थल स्थल, ये स्थल शब्द ने ऊंचे के लिए आया है। स्थल निम्नयो हो छाया आतपयोश्च यथा इतरे तरापेक्षा, रपे की मात्रा, इतरे तरापेक्षाया सिद्धि एवं अतीत अनागतयोरपि तन्नोपपद्यते। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि अतीत और अनागत की कैसे सिद्ध होगी, जैसे ह्रस्व और दीर्घ की परस्पर सिद्धि होती है, ह्रस्व और दीर्घ एक दूसरे से सिद्ध होते हैं, छोटे और बड़े का ज्ञान, तो छोटे का ज्ञान कैसे होता है, बड़े को देख करके हो जाता है, बड़ा बड़ा हो यानी एक छोटा सेव हो और एक बड़ा सेव हो, तो छोटे बड़े का ज्ञान कैसे हो रहा है, बड़े की अपेक्षा से, ये छोटा है और छोटे की अपेक्षा से ये बड़ा है, तो एक दूसरे से एक दूसरे की सिद्धि हो रही है। ऐसे ही स्थल और निम्न, ये ऊंचा है और ये नीचा है, ये नीचा ये आप कैसे कह रहे हो, ऊंचे को देख के, और ऊंचा कैसे है ये नीचे को देख के, तो दोनों की एक दूसरे से सिद्ध होती है। इसी तरह से छाया तपयो, छाया और आतप की सिद्धि कैसे होती है, एक दूसरे से होती है। तो ऐसे ही इनकी भी भूत और भविष्य की भी एक दूसरे से सिद्धि हो जाएगी ऐसा वो कहे तो तन्नोपपद्य, तो ये सिद्ध नहीं कर सकते आप। क्यों? विशेष हेतु अभावात्, विशेष हेतु नहीं है इसमें। क्या विशेष हेतु नहीं है? तो आगे खोल रहे हैं, दृष्टांत वत् प्रतिदृष्टांतो भी प्रसज्यते। इन्होंने तो दृष्टांत दे दिया, ये क्या छोटे बड़े की तरह से ये भी भूत और भविष्य सिद्ध होंगे, ये दृष्टांत तो दे दिया उसके समान। हेतु क्या दिया, क्यों इसके समान होंगे? तो बोले कि इसका तो प्रतिदृष्टांत भी मिल जाएगा, दृष्टांत मिल रहा है तो प्रतिदृष्टांत भी मिल रहा है, तो किसके अनुसार ये है ये तो नहीं पता लगेगा जब तक कि विशेष हेतु प्रस्तुत नहीं करो। अब देखो ये इसने प्रस्तुत किया ना, केवल उदाहरण उदाहरण दिया है, उससे अपनी बात सिद्ध करना चाह रहा है, हेतु नहीं दिया है। क्यों इसी दृष्टांत से मिलेगा? तो प्रति दृष्टांतों की प्रसज्जते यथा रूप स्पर्श गंध रसौ न इतरे तरापेक्ष सिद्ध्यतः, जैसे रूप और स्पर्श और गंध और रस ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं हो सकते, जैसे छोटा बड़ा ऐसे रूप और रस, रूप और स्पर्श और गंध और रस ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते ना, भले ही साथ में रहते हो लेकिन एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते, ये स्वतंत्र होते हैं, ऐसा भी उदाहरण मिलता है। एवं अतीत अनागत, इति अतीत अनागत भी ऐसे ही है, न इतरे तरापेक्षक कस्यचित सिद्धिरिति। आगे यस्मात एकाभावे अन्यतर अभावात उभयाभावः, जिस कारण से, क्योंकि एकाभावे एक का अभाव होने पर अन्यतर का अभाव होने से उभयाभाव दोनों का अभाव हो जाएगा। यदि एकस्य अन्यतरापेक्षा सिद्धि, एक की अन्य की अपेक्षा सिद्ध होती है तो अन्यतर से इदानीम का किम अपेक्षा, दूसरे की क्या अपेक्षा है? वो अतीत की सिद्धि किससे हुई? भविष्य से। यदि वो कह रहा है तो भविष्य के होने पर अतीत की सिद्धि हुई, तो जिस समय वो भविष्य था उसकी सिद्धि किससे हुई थी? अतीत तो था नहीं उस समय, अतीत की सिद्धि तो कब हुई? जब भविष्य आया। अतीत की सिद्धि कब हुई? जब भविष्य आया, और जिस समय भविष्य आया था उस समय अतीत नहीं होगा। अतीत का ज्ञान किससे हुआ? भविष्य से हुआ। वो कह रहा है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी कि उसकी अपेक्षा से होगा इसका ज्ञान, अतीत की सिद्धि भविष्य की अपेक्षा से होगी ऐसा वो कह रहे हैं। तो भविष्य की अपेक्षा से होगी यानी भविष्य पहले होगा और अतीत बाद में होगा, हैं? इनके अनुसार यही होगा, और आपके अनुसार भविष्य पहले होगा या अतीत पहले होगा? अच्छा आपके अनुसार भविष्य तो आगे होता है, पहले होता है ना भविष्य, भविष्य पहले होता है और अतीत बाद में होता है, तो यही तो बोल रहे थे इन्होंने यही तो कहा था तो अतीत पहले होता है या भविष्य पहले होता है बताओ, अब आप सोच के बताना, अतीत पहले होता है या भविष्य पहले होता है? अनागत पहले होता है, अनागत नया शब्द मतलब हो अतीत, और उसमें बोलो अतीत पहले होता है या भविष्य पहले होता है? आत्मन जी फिर पलट लिया आपने अभी अतीत तो है, अतीत तो है प्रातराश, प्रातराश किया था हमने, और भविष्य क्या है? भोजन। तो अतीत पहले है या भविष्य पहले है? ठीक नहीं है, प्रातराश पहले है या भोजन पहले है? आत्मन जी बोलो क्या, ऐसे क्यों नहीं है? इसमें बताओ अतीत पहले है या भविष्य पहले है? अतीत पहले है ना, आपके पक्ष में है ना ये उदाहरण, और भोजन है, भोजन जो भविष्य में है वो बाद में है, आप ये देख लीजिए एक्चुअली आज के इनके पक्ष में। अब इनके पक्ष में और कौन कौन है? आपको आपकी बात की मैंने ठीक पुष्टि की ना, इसी दृष्टि से तो कहा ना आपने, अब देखो उलझन में पड़ गए सब जगह। अच्छा आप बताओ, आप बताओ, सोमवार अतीत है, आज क्या वार है, बुधवार, बुधवार है आज, तो मंगलवार अतीत है और गुरुवार भविष्य है, तो कौन पहले है, अतीत पहले है या भविष्य पहले है? नहीं, वर्तमान तो छोड़ दो आज का, मंगलवार पहले या गुरुवार पहले, तो अतीत पहले आया ना, यही तो ये कह रहे हैं, अतीत पहले और भविष्य बाद में। आप क्या खंडन कर रहे हो, बोले उदाहरण नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ये है वर्तमान को बीच में मत लाओ अभी, अतीत और उसके लिए। तेजेंद्र जी मतलब जिस दिन मंगलवार है उसी दिन गुरुवार है, दोनों साथ एक ही काल में आए हैं क्या, पहले बाद में नहीं आए क्या भाई, मंगलवार और गुरुवार एक ही दिन एक ही समय में आए क्या, अलग अलग है ना, तो दूरी है, तो पहले कौन यो बताओ, मंगलवार पहले या गुरुवार पहले, मंगलवार पहले ना, तो मंगलवार अतीत है, गुरुवार आगे आने वाला है। मैंने आज बुधवार है, आज बुधवार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, मंगलवार इससे पहले था, बुधवार पहले हो, आप अपने ढंग से क्यों बोल रहे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हो, हो सकता है बुधवार पहले हो, तो कल बुधवार था या मंगलवार था या गुरुवार था, बुधवार तो आज है ये पक्का है, नहीं सहमत हो या नहीं पहले बताओ, आज बुधवार है, आज बुधवार है, मंगलवार और गुरुवार दो बार और हैं, तो मंगलवार गुरुवार से पहले था या बाद में था, पिछले की बात कर रहा हूं मैं, अपन आज की बात कर रहे हैं, आज का बुधवार, इससे पहले वाला जो मंगलवार और इसके कल जो आने वाला गुरुवार है, इसमें मंगल जो अतीत था वो पहले है या बुध जो गुरु जो भविष्य में है वो पहले है, मंगलवार पहले है, बस उसी बात को सत्यव्रत जी ने सिद्ध किया था, तो इनकी बात की पुष्टि हो गई, इतने उदाहरण हो गए, खंडन करना हो तो उदाहरण लेकर के आना, चलो आगे चलते हैं। कर दो, ये कि जो मंगलवार है वो भी तो पहले भविष्य था, हाँ अतीत से पहले भविष्य था वो मंगलवार, तो जो मंगल था जिसको बोले अतीत कह रहे हो, वो कभी वर्तमान में भी था, और कभी वो भविष्य में भी था, मंगलवार के दिन वो वर्तमान था और सोमवार के दिन वो भविष्य था, तो ये जो अब तो था ही बोलेंगे ना, देखो वो भी भाषा का प्रयोग होता है, देर वो भाषा का प्रयोग होता है, सोमवार के दिन ये मंगलवार, मेरी बात पूरी सुनो, सोमवार के दिन मंगलवार भविष्य था, आज के हिसाब से था और मंगलवार के हिसाब से भविष्य, भाषा में यही प्रयोग होता है, अपेक्षा से मतलब आज बुधवार है, अब चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मंगलवार था, इस मंगलवार में कौन सा काल पहले आया, ये पहले भविष्य में गया, फिर वर्तमान में गया और अब अतीत में चला गया है, अथवा पहले वो अतीत में गया था फिर वर्तमान में आया फिर भविष्य में आया, मंगलवार पहले किस में था, किस काल में था, पहले भविष्य में था, फिर कब था भविष्य में, सोमवार को, तो सोमवार को भविष्य में था ना, भविष्य और था दोनों चीजें आ गई ना, वही भाषा है, ये तो बोलना पड़ेगा हमारे को, सोमवार के दिन मंगलवार भविष्य में था, आज हम बोल रहे हैं उसकी अपेक्षा से भविष्य में, और आज हम बोल रहे हैं इसलिए था, सोमवार के दिन मंगलवार भविष्य में था, मंगलवार के दिन मंगलवार वर्तमान था, अब वर्तमान को भी था बोल रहे हैं, और अतीत था बुधवार, और आज बुधवार को मंगलवार अतीत है। था नहीं है, है। है ना, वो अतीत है ना, अभी वर्तमान में वो अतीत में है। तो मंगलवार मैं कौन सा काल पहले आया था, भविष्य पहले आया या भूत अतीत पहले आया? उलट गया ना आपसे, उलट गया ना। आपको दोनों दृष्टांत पता होने चाहिए, कभी कोई आपको सिद्ध करना हो कि भविष्य पहले आता है तो वो उदाहरण दे दो, और कभी अतीत को पहले सिद्ध करना हो तो वो उदाहरण दे दो। दोनों तरह के उदाहरण ले लो, जब आपको सिद्ध करना हो वो सिद्ध कर दो उदाहरण से, ठीक है। आगे चलते, कहां तक हो गया? ये सूत्र हो गया ना 42वां पूरा भाष्य। यस्मात एका भावे अन्यतरा भावात उभया भाव, हो चुका ना ये, चलेगा ये वार्तिक के बाद का। देखिए तो यदि एकस्य अन्यतरा अपेक्षा सिद्धि ही, अन्यतरस्य इदानीं किम अपेक्षा, एक की अन्य की अपेक्षा से सिद्धि है तो वो जो अन्य वाला है उसकी सिद्धि किससे होगी? क्योंकि उस समय पहले वाला तो था नहीं, पहले वाला तो है नहीं, यही बता रहे थे उसी समय हम चले गए उधर। यदि अन्यतर से एकापेक्षा, जो अन्यतर है उसको एक की यानी पहले वाले की अपेक्षा है, अपेक्षा से सिद्धि होती है, तो एक से इदानिम किम अपेक्षा, जो पहले वाला है उसकी सिद्धि किससे हो रही है? एक दूसरे से कर नहीं सकते, अन्योन्याश्रय दोष आएगा। एवं एक से अभावे अन्यतरन न, अन्यतर र जोड़ लेना यहां पर, अन्य तरत न सिद्ध्यति इति उभयाभाव प्रसज्यते। तो एक के अभाव में, एक के अभाव में अन्य तरत का, अन्य तरत न सिद्ध्यति, अन्य तरत लिखा हुआ है, छपा हुआ है क्या? अच्छा नहीं, दो न से पहले र छपा हुआ है, ठीक है। तो अन्य तरत न सिद्ध्यति इति उभयाभाव प्रसज्यते, दोनों का अभाव सिद्ध होता है, एक दूसरे से सिद्ध नहीं होती। इसको राम का घर कहाँ है? श्याम के सामने, और श्याम का घर कहाँ है? राम के सामने। तो ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध कर रहा है उसको, भी राम का पहचान श्याम के घर के सामने, श्याम का राम के सामने, और दोनों कहाँ है? आमने सामने। इससे सिद्ध नहीं होता है एक दूसरे से। इसको संस्कृत में कौन सा न्याय कहते हैं मीमांसा में? नहीं नहीं, कोवा नहीं, काकतालिया नहीं, अश्व और स्वामी, दग्धाश्वरथ नहीं, रथ एक उतरा है, अश्व और अश्व पुरुष न्याय ऐसा कुछ है। वो कहे कि ये घोड़ा किसका है? हाँ। स्वामी का, और ये स्वामी किसका है? घोड़े का। एक दूसरे से एक दूसरे की सिद्धि करते हैं, अन्योन्य आश्रय दोष कहेंगे। आगे देखिए अब इस पे, तो ये तो दोषी तो बताया है ना उसको, तो उसको बताने के लिए है ना वो। हाँ आगे, अर्थ सद्भाव व्यंग्यश्चायम वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? अर्थ के सद्भाव से प्रकट होने वाला होता है वर्तमान काल। सद्भाव व्यंग्य प्रकट होने वाला, व्यंजक होता है प्रकट करने वाला, और व्यंग्य जो प्रकट होता है अभिव्यक्त होता है। अर्थ मतलब क्या हो गया? कोई भी वस्तु, वस्तु की सत्ता से वर्तमान कालता पता लगती है। वर्तमान कालता कैसे? वस्तु की विद्यमानता से वर्तमान काल का पता लगता है। विद्यते द्रव्यम, विद्यते गुण, विद्यते कर्म इति। अभी विद्यमान है द्रव्य तो हम कहेंगे वर्तमान में है, विद्यते कर्म, कर्म चल रहा है तो कहेंगे वर्तमान में, विद्यते गुण तो ये वर्तमान में है। यस्य चायम नास्ति, जिसका ये नहीं है, ये जिसका मतलब यस्य मते, यस्य पूर्व पक्षिण मते, यस्य चायम नास्ति, जिसके मत में ये वर्तमान ही नहीं है, तस्य उसकी क्या स्थिति बनेगी ये आगे बता रहे। यस्य, यस्य मतलब पूर्व पक्षी, यस्य मते च अयम वर्तमान नास्ति। तो 43वां सूत्र देखिए, वर्तमान भावे सर्वाग्रहणम प्रत्यक्षानुपपत्ते है, वर्तमान का अभाव होने पर सबका ही अग्रहण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष ही अनुपपन्न हो जाएगा। प्रत्यक्ष कौन से काल में होता है? केवल वर्तमान काल में। आप वर्तमान काल को नहीं मान रहे हो, इसका मतलब है प्रत्यक्ष को भी आप नहीं मान रहे हो। क्योंकि बिना वर्तमान को माने आप प्रत्यक्ष को नहीं मान सकते, और प्रत्यक्ष को नहीं मानोगे तो अनुमान भी नहीं है और शब्द भी नहीं है, तो सब कोई भी प्रमाण ही नहीं है फिर तो, सबका अभाव हो जाएगा, कोई वस्तु ही नहीं है, ये बात आ जाएगी, ये बहुत बड़ा दोष आएगा। भाष्य देखिए, प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो प्रत्यक्ष होता है वो न च अविद्यमानम असत इंद्रियेण सन्निकृष्यते, या तो अविद्यमान और इंद्रिय न हो उसके द्वारा सन्निकर्ष नहीं हो सकता। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। न च अयम विद्यमानम सत किंचित अनुजानाति, ये जो पूर्व पक्षी है अयम, ये किसी भी विद्यमान को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। विद्यमानम सत, कोई चीज है ये तो स्वीकार ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज है ये स्वीकार करेगा तो वर्तमान काल सिद्ध हो जाएगा उसी समय। ये वर्तमान काल को नहीं मानता, यानी किसी चीज को स्वीकार ही नहीं करता है कि ये विद्यमान में है, या तो वो अतीत में थी या अनागत में। जो गिरने का उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने, वो गिरता हुआ या तो अतीत अधवा में था या तो अनागत में था, वर्तमान का तो मान ही नहीं रहा है। ऐसे हर चीज के लिए है। हमारा जीवन क्या है, या तो जो चला गया है वो हमारा काल, और या जो भविष्य में आने वाला है, दो ही तो काल है। ऐसा तो वर्तमान को नहीं जानता है। प्रत्यक्ष निमित्तम प्रत्यक्ष विषय प्रत्यक्ष ज्ञानम सर्वम नोपपद्यते, प्रत्यक्ष का निमित्त यानी इंद्रियादि प्रमाण, प्रत्यक्ष का विषय यानी प्रमेय, और प्रत्यक्ष ज्ञानम यानी प्रमिति प्रमाण। तो प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति तीनों ही सिद्ध नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष अनुपपत्तौ, प्रत्यक्ष की असिद्धि होने पर तत्पूर्वकत्वात् अनुमान आगमयो अनुपपत्ति, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान और आगम की सिद्धि होने से अनुमान और आगम भी असिद्ध हो जाएंगे। सर्व प्रमाण विलोपे सर्व ग्रहणम न भवति, और सब प्रमाणों का विलोप कर दिया तो आप जानोगे किससे, बिना प्रमाण के तो किसी को भी नहीं जान सकते, सबका विलोप हो जाएगा। सर्व अग्रहणम, ये बड़ा दोष आ जाएगा, जबकि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ये चीजें हैं। आगे, उभय था च वर्तमान कालो गृह्यते, और वर्तमान काल दोनों तरह से गृहित होता है। कैसे, क्वचित अर्थ सद्भाव व्यंग्य, कहीं पर अर्थ के सद्भाव से वो प्रकट होता है, यथा जैसे कि अस्ति द्रव्यमिति, द्रव्य है। क्वचित क्रिया संतान व्यंग्य है, कभी क्रिया के सिलसिले से क्रम से भी वर्तमान का पता लगता है। कैसे, यथा पचति छिनत्ति इति, इससे भी वर्तमान का पता लगता है। आगे, नाना विधाश चैकार्था क्रिया, क्रम चलता है ना क्रिया का, पचती क्रिया है, आगे और बता ही रहे हैं। जैसे व्याकरण में भी बोलते हैं अंत तक का जो है वो एक ही क्षण में तो है नहीं, लगातार चल रहा है वो, उससे भी हमें वर्तमान काल का पता लगता है। तो इसी को आगे कह रहे हैं वार्तिक में, नाना विधाश्च एकार्था क्रिया, एक प्रयोजन के लिए अनेक क्रियाएं होती हैं, यानी क्रिया संतान है, क्रिया अभ्यासश्च, क्रिया का संतान होता है एक के बाद एक क्रिया, अथवा क्रिया का अभ्यास होता है एक ही जैसी क्रिया। नाना विधाश्चिकार्था क्रिया पचती इति, अनेक प्रकार की क्रियाएं इसमें होती हैं एक ही प्रयोजन के लिए। जैसे स्थाल्यधिश्रयणम, थाली को यानी पतीले को चढ़ाना यानी चूल्हे पे रखना, अग्नि पे रखना। उदकासेचनम, उसमें पानी को भरना। तंडुल आवपनम, उसमें चावल को तंडुल को डालना, डुबोना। एधोपसर्पणम, ईंधन जो होता है लकड़ी उसको खींच करके वहां लगाना उसमें। अग्न्याभिज्वालनम, अग्नि को जलाना। दर्वी घट्टनम, दर्वी मतलब तो वो चम्मच है उससे घोटना, हिलाना, चलाना। और मंडश्रावणम, उससे से मांड को निकालना, चावल को पका करके जो मांड निकाल देते हैं वो मंडश्रावणम। अधो अवतारणम इति, और फिर नीचे उतारना, ये बहुत सारी क्रियाएं की जाती है। छिनत्ती इति क्रियाभ्यास, एक तो था क्रिया संतान उसका उदाहरण ये दिया, और क्रियाभ्यास का लकड़ी को काट रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक आघात कर रहा है। तो छिनत्ती इति क्रियाभ्यास, उद्यम्य परशुम दारुणी निपातयन छिनत्ती इति उच्यते, कुल्हाड़ी को उठा उठा करके बार बार लकड़ी पे मार रहा है, इसको छिनत्ती कहा जाता है। एक बार अगर कोई यूं मारे तो उसको छिनत्ती कहते हैं क्या? नहीं, केवल एक ही बार में एक को, एक ही बार में एक को, पर चलो वहां भी घट जाता हो, लेकिन मोटे को, मोटे तने को काट रहे हैं तो बार बार बार बार कर रहे हैं, उस सारे आवृत्ति सहित को छिनत्ती कहा जाता है, एक ही छिनत्ती से कहा जाता है, क्योंकि एक बार के आघात को छिनत्ती नहीं कहा जाता, मात्र सारे को मिला करके कहा जाता है। आगे यच्चेदम पच्यमानम छिद्यमानम च तत्क्रियमाणम तस्मिन क्रियमाणे, ये जो पच्यमान है यानी तंडुल का, छिद्यमान यानी तो जो दारुण काष्ठ वगैरह है, और क्रियमाणम जो क्रिया है कोई भी वर्तमान क्रिया विशिष्ट जो चल रही है, तस्मिन क्रियमाणे उसके होने पर, उसके होने पर कृतता कर्तव्यता उपपत्ते तु उभयथा ग्रहणम, कृतता और कर्तव्यता दोनों की सिद्धि होने पर दोनों तरह से इसका वर्तमान का ग्रहण होता है, संबद्ध और असंबद्ध दोनों तरह के वर्तमान का ग्रहण होता है, वो भाष्य में बताएंगे। भाष्य, क्रिया संतानो अनारब्ध चिकीर्षितो अनागत काल पक्षती, क्रिया का संतान क्या अनारब्ध चिकीर्षित, जो अभी प्रारंभ नहीं किया गया लेकिन चिकीर्षित है, करने की इच्छा से युक्त है, वो अनागत काल कहलाएगा, पक्षती पकाएगा। प्रयोजनावसान क्रिया संतानोपरम अतीत कालो अपाक्षी, प्रयोजन पे जिसका अवसान हो गया है, पूर्ति हो गई है यानी तो गल गया चावल, गल गया तो पचाना छोड़ देंगे हम उसको, प्रयोजन पे जिसका अवसान है ऐसा जो क्रिया का संतान का उपरम है वो अतीत काल, अतीत काल है, उसको हम बोलते हैं अपाक्षीत, पकाया उसने। आरब्ध क्रिया संतानो वर्तमान काल पचती थी, आरंभ से क्रिया का संतान वर्तमान काल कहलाता है, पचती थी तत्र या उपरता सा कृतता, कृतता क्या है सूत्र में जो कहा, जो उपरत हो चुकी है वो कृतता है, अतीत है। या चिकीर्षिता सा कर्तव्य, जो करने की इच्छा वाली है, करना किया जाना है वो कर्तव्यता यानी भविष्य में है। या विद्यमानता, ना लिखा हुआ है इसको नता कर लीजिए, विद्यमानता, या विद्यमानता जो विद्यमानता है, सा क्रियमाणता वही क्रियमाणता है, वही किया जा रहा है। तदा एवं क्रिया संतानस्थ त्रैकाल्य समाहार, इस प्रकार से क्रिया संतान में स्थित त्रैकाल्य का समाहार है, तीनों काल उसमें जुड़े हुए हैं। अल्प विराम, पचती पच्यते इति वर्तमान ग्रहणे न गृह्यते, पचती कहो चाहे पच्यते कहो, इससे वर्तमान के ग्रहण से गृहित होते हैं, क्रिया इससे क्या गृहित होता है, तीनों कालों का ग्रहण होता है। क्रिया संतान से ही अत्र अविच्छेदो विधीयते नारंभो नोपरमयति, वर्तमान काल में पच्यती या पच्यते से क्रिया संतान का अविच्छेद विहित किया जा रहा है, न तो आरंभ और न समाप्ति, पच्यती से उसका आरंभ भी नहीं कहा जा रहा और समाप्ति भी नहीं कही जा रही, क्रिया के संतान को पूरे को मिलाकर के पच्यती या छिनत्ती से कहा जाता है। तो सो अयम उभयथा वर्तमानो गृह्यते, वर्तमान दोनों तरह से गृह दिखाई देता है, अपवृक्त, अपवृक्त मतलब है उससे संबद्ध, अच्छी तरह संबद्ध, और व्यपवृक्त का मतलब है असंबद्ध, अतीत अनागताभ्याम, अतीत और अनागत से जुड़ा हुआ और संबद्ध और असंबद्ध दोनों तरह से वर्तमान देखा जाता है। स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यमिति, तो स्थिति से, स्थिति मतलब वर्तमान कालता से वो व्यंग्य है, प्रकट होने योग्य विद्यमान रहता है द्रव्य। क्रिया संतान अविच्छेदात अभिधायी च त्रैकाल्यान्वित पचति छिनत्ति, क्रिया संतान के अविच्छेद से अभिधायी उसको कहने वाला जो शब्द है वो त्रैकाल्यान्वित तीनों कालों से युक्त होता है, पचति और छिनत्ति, क्रिया संतान को कहता है इसलिए उसमें तीनों काल रहते हैं, तो ये तो उससे जुड़ा हुआ है और अलग अलग भी होता है, अलग अलग काल अलग अलग होते हैं। आगे कहते हैं अन्यश्च प्रत्यासत्ति प्रभृतेर अर्थस्य विवक्षायाम तदभिधायी बहु प्रकारो लोकेषु उत्प्रेक्षितव्यः, और भी समाज में हम इसको देख सकते हैं कि अन्यश्च क्या है, प्रत्यासत्ति प्रभृतेर अर्थस्य विवक्षायाम, प्रत्यासत्ति निकटता आदि से विवक्षा में उसको कहने वाला बहुत प्रकार का होता है, इसको जैसे निकट भविष्य को भी हम वर्तमान काल में बोलते हैं, निकट भूतकाल को भी हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा। अजमेर जा रहा हूं मैं, ठीक है, वैसे तो कल जाऊंगा, लेकिन जा रहा हूं, ये वर्तमान काल का प्रयोग हो रहा है, बस जाने ही वाला हूं। इसे प्रतराश कर लीजिए, कर रहा हूं है, किया हुआ है, मतलब मैंने क्या बोलते हैं, कर रहा हूं, हाँ कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं। अब दूसरों को समझ में नहीं आते कि कर रहा हूं कहां है, ये तो अभी तो खड़ा है वैसे ही, तो मतलब कर चुका हूं मैं, कहने का मतलब होता है। तो निकट भविष्य में, निकट भूत को भी वर्तमान काल का प्रयोग देखा जाता है, तो इससे भी पता लगता है कि ये वर्तमान काल दो तरह का, भूत और भविष्य से जुड़ा हुआ और भूत और भविष्य से रहित केवल वर्तमान काल, ये दोनों तरह से वर्तमान काल देखा जाता है। ऐसे और भी चीजें देख सकते हैं, तस्मात अस्ति वर्तमान काल, इसलिए वर्तमान काल है, वर्तमान काल है, ये सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से एक तो वर्तमान काल की सिद्धता हो गई और एक अनुमान की परीक्षा हो गई कि उसने कहा था कि वर्तमान अनुमान असिद्ध है और अप्रामाणिक है, तो बोले वर्तमान नहीं, अनुमान अप्रामाणिक है, अनुमान प्रामाणिक है और वर्तमान काल भी सिद्ध है, है? पिछले पिछले पिछले वाले की अपेक्षा दिमाग को हिलाया नहीं इसने। अब आपके लिए समय है पूछने का, अब आप पूछ सकते हो। ये प्रकरण पूरा करना था इसलिए मैंने कर दिया, ये 10 पृष्ठ हुए हैं कुल, पता भी नहीं लगा। तो एक भी नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी में अधिक भी तो है। कुल मिला करके जो भी है जैसा भी है, छलांग लगाई या तो जैसे भी सस्ते में निपटे, लेकिन अच्छा लगते थे। चलो पिछले पार्ट में से कुछ पूछना है तो पूछिए। अगली कक्षा हमारी अब 18 को, संभावना 18 को है, 17 को शिविर समाप्त होगा, तो पूरी कोशिश रहेगी कि 18 को ले सके। अगर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ तो 18 को ले लेंगे, कार्य हुआ तो फिर अलग बात है। हाँ पिछले पाठ में से बोलो कश्यप जी, 185 पंक्ति 3 शब्द रूपादि स्पंदानाम हेतु संयोग, अल्प विराम लगा लेना यहाँ, संयोग शब्द का रूपादि का और स्पंद का हेतु होता है, कारण होता है, ठीक है। संयोग नहीं होगा तो शब्द नहीं होगा, तो ये संयोग शब्द का हेतु है, संयोग रूप का भी हेतु है। जैसे ये घट का एक रूप है, यदि मिट्टी के कणों में ये संयोग नहीं होता तो घड़ा दिखाई नहीं देता, मिट्टी के कण तो पहले भी थे लेकिन संयोग के कारण से रूप आया, चादर है, वस्त्र है, धागे तो पहले से भी थे लेकिन इनका विशेष प्रकार का संयोग किया तो एक विशेष रूप आ गया, कुर्ता बन गया, पजामा बन गया, ऐसे रूप का और स्पंदन का, क्रिया का। यदि इसमें लेखनी में कल जो मैं डमरू बजा रहा था आपके सामने, अगर इसमें संयोग ना हो तो इसमें एक साथ क्रिया हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। अगर ये अलग अलग हो तो थोड़ा क्रिया कर सकते हैं ऐसे। मिट्टी के रेत को इतनी इतनी ही मात्रा की मिट्टी की रेत हो उसको यूं हिला सकते हैं क्या? नहीं हिला सकते ना, वो तो अलग अलग कण है। तो इस स्पंदन का हेतु भी, क्रिया का हेतु भी संयोग है। हम जो चलते फिरते हैं वो कैसे चल पाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर संयोग है, सब जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चल पाते हैं इतने सबको लेके। अगर यूं वियोग हो तो नहीं चल सकता। तो ये बात हो गई शब्द रूपादि स्पंदानाम हेतु संयोग, एक बात। न च को अलग अलग कर लेंगे और न का अर्थ ये हम बाद में लेंगे और निषेध कर रहे हैं क्या? द्रव्ययोर गुणांतरोपजननम अंतरेण। दो द्रव्यों का गुणांतर उपजनन के बिना, गुणांतर का मतलब है संयोग, दो द्रव्यों में संयोग के बिना, द्रव्ययोर गुणांतर उपजननम अंतरेण शब्दे रूपादिषु स्पंदे च कारणत्वम गृह्यते न कारणत्वम न गृह्यते। अगर दो द्रव्यों में जो प्रसंग ये चल रहा था वो संयोग का, दो वस्तुएं जुड़ी हुई हैं तो संयोग गुणांतर को मान रहा था, तो बोले अगर आप वहां पर गुणांतर को नहीं मानते हो संयोग को, तो शब्द की उत्पत्ति में, शब्द रूपादि की उत्पत्ति में और स्पंदन की उत्पत्ति में कारणत्वम न गृह्यते, कोई कारण आपको दिखाई नहीं देगा, आप कोई कारण नहीं बता सकते, संयोग के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं बता सकते। ठीक है, यानी उनका कारण तो हमें बताना पड़ेगा ये क्यों हुए, और आप संयोग को मान नहीं रहे हो गुणांतर, तो यहां क्या कारण बताओगे, कोई कारण नहीं बता सकते, ये अर्थ हुआ। ठीक है, इतना हाँ। तस्मात गुणांतरम, यहां पूर्ण विराम कर लो, इसलिए संयोग गुणांतर है। आगे वार्तिक है, प्रत्यय विशेष अर्थांतरम तत्प्रतिषेध हो वह। आप या तो किसी प्रत्यय का ज्ञान के विषय को बता सकते हो गुणांतर, या किसी का प्रतिषेध के रूप में गुणांतर कह सकते हो। क्या? प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम, प्रत्यय का विषय जो होता है वो अर्थांतर है, या तो वास्तव में हो वहां अथवा तत्प्रतिषेध हो वहां। जैसे कि कुंडली गुरु, कुंडल वाला गुरु है, कुंडल पहन रखे और शिष्य के लिए क्या विशेषण बताए, अकुंडली गुरु। तो ये जो अकुंडली है, इससे इसका भी हम वहां पर एक विशेष रूप से कथन कर रहे हैं, वहां अभाव के रूप में कर रहे हैं। इसको उस तरह देख लीजिए आप, सगुण और निर्गुण स्तुति, निराकार जब कहा परमात्मा को, तो निराकार कोई अपने आप में गुण नहीं है, आकार का अभाव वहां पर बताया जा रहा है, आकार का अभाव बताया जा रहा है, बस ये बात है। जैसे कुंडल अकुंडली छात्र, अब यहां पर कुंडल का अभाव बताते हुए उसकी विशेषता बताई जा रही है व्यक्ति की, तो या तो आप किसी गुण विशेष को बता सकते हो, या तो गुण के अभाव को बता सकते हो। तो यदि आप गुणांतर संयोग को स्वीकार नहीं कर रहे हो, यानी कुंडली गुरु की तरह कुंडल एक विशेष वस्तु है, ऐसा संयोग विशेष गुण को आप अगर स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो आपको किसी गुण का अभाव बताना पड़ेगा कि क्यों ये दो वस्तुएं संयुक्त हुई हैं, तो या तो कोई गुण आया है या तो किसी गुण का अभाव हुआ है। तो अकुंडली छात्र की तरह कहोगे तो आपको वो गुण, जो गुण जिस गुण का यहां अभाव बता रहे हो, उस गुण को आपको कहीं और दिखाना पड़ेगा, वो कहां पर है, वो कौन सा गुण है और वो दिखाओ, आपको कारण बताओ, वो बता नहीं सकता है पूर्व पक्षी, इसलिए संयोग गुणांतर मानना पड़ेगा। यह संयोग लेंगे, अर्थांतर कोई भी दूसरी वस्तु, या गुणांतर अर्थांतर संयोग के प्रसंग में सारी बात चल रही है, इसलिए हाँ। या तो संयोग बताओ, भाई संयोग को तो वो मान ही नहीं रहा है, तो वो ये भी कैसे मानेगा कि यहां संयोग का प्रतिषेध है, तो इसलिए अर्थांतर का, भैया कुछ ना कुछ अर्थांतर है, या तो आप अर्थांतर बताओ या अर्थांतर का प्रतिषेध बताओ। सिद्धांति कहने लगे कि आप संयोग या तो संयोग का अभाव बताओ, वो कहेगा मैं संयोग को ही नहीं मानता, तो संयोग का अभाव कैसे बताऊंगा, मैं संयोग को कहीं भी नहीं मानता, तो इसलिए संयोग शब्द की जगह पे अर्थांतर। इन दो वस्तुओं में जो संयोग है, इन दो वस्तुओं से भिन्न कोई एक गुण, गुणांतर अर्थांतर, वो क्या है, या तो गुणांतर बताओ, अर्थांतर बताओ, या अर्थांतर का अभाव बताओ आप। और हाँ रविशंकर जी, 184 दूसरा अनुच्छेद, द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्, द्वित्व से समानाधिकरण का ग्रहण होता है, समानाधिकरण का द्वित्व से ग्रहण होने से, समानाधिकरणस्य द्वित्वेन ग्रहणात्, ये समान अधिकरण वाले हैं, इसका ज्ञान किससे होता है, द्वित्व से होता है। द्वित्व से होता है। ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं जब हम ये कह रहे हैं, तो उन दो वस्तुओं को एक ही में मान करके कह रहे हैं ना हम, एक में वो दोनों हैं। तो ये जो समानाधिकरण है उनका, ये किस पे आश्रित है? द्वित्व पे आश्रित है, एक ये और एक ये एक और ये एक, मतलब ये द्वित्व हुआ, इसका मतलब एक एक हुए दोनों, अनेक अनेक नहीं है वो, ये अनेकों का समूह वो अनेका का समूह, ऐसे नहीं देख रहे हैं, एक एक को देख रहे हैं। तो द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ इति ग्रहणे सति, जब हम ये बोध कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें साथ साथ हैं, दो चीजें, द्वौ इमौ संयुक्तौ, ये दो संयुक्त हैं, द्वौ इमौ और संयुक्तौ समान अधिकरण है इनमें, ग्रहणे सति न अनेक समूहाश्रय संयोगो गृह्यते, ऐसा जब हमें ज्ञान होता है तब हम ये नहीं सोचते कि ये अनेकों का समूह ये और अनेक का समूह ये और ये संयुक्त है, ये हमारे को बोध नहीं होता है, एक ये और ये संयुक्त हुए हैं, ऐसा ही तो बोध होता है। कोई चने के दो दाल हैं, वो दो दाल जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दो संयुक्त हैं, यही तो बोध होता है हमारे को, या अनेक और ये अनेक जुड़े हुए हैं, ये बोध होता है, दो जुड़े हुए हैं, यही तो होता है बस। प्राप्ते अग्रहणम प्राप्त्याश्रितायाः, प्राप्ति के आश्रित प्राप्ति का अग्रहण होता है, प्राप्ति मतलब यहां संयोग अर्थ के लेते हैं, संयोग के आश्रित संयोग का अग्रहण होता है। कोई कहने लगे संयोग को, संयोग का जो हमें ज्ञान हो रहा है ये संयोग आश्रित ही है, संयोग का ज्ञान हो रहा है तो संयोग का ज्ञान हो रहा है, इसका विषय कौन है? संयोग है। जैसे कि ये लेखनी दिखाई दे रही है, लेखनी का प्रत्यक्ष है, तो इसका आश्रय क्या है? ये नहीं, संयोग नहीं, लेखनी। जैसे किसी भी विषय का बोध हो रहा है तो उसका आश्रय आधार क्या होता है? वो वस्तु, अर्थ वो वस्तु। हमें संयोग दिखाई दे रहा है, इस संयोग का आश्रय क्या है? इस संयोग का आश्रय क्या है? संयोग का ज्ञान हो रहा है ना, संयोग का आश्रय क्या है? संयोग जो ज्ञान हो रहा है हमारे को संयोग का, तो ये कहा कि प्राप्ते है अग्रहणम प्राप्त्याश्रिताया, संयोग के आश्रित संयोग का प्राप्ति का ग्रहण तो होता नहीं है, प्राप्ति का अग्रहण है। संयुक्ते इमे वस्तुनि इति नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते, ये दोनों चीजें संयुक्त हैं, तो यहां पर दो संयोग एक साथ नहीं दिखाई देते, दो प्राप्ति दो संयोग एक साथ दिखाई नहीं देते, ये संयोग का संयोग नहीं है, संयोग आश्रित संयोग नहीं है, ये संयोग आश्रित संयोग नहीं है, ये दो द्रव्याश्रित संयोग है, संयोग आश्रित संयोग नहीं है, ये संयोग तो एक ही होगा ना, दो वस्तुएं हैं मिली हैं, संयोग कितने हैं? ये तो कहेंगे इसका संयोग इससे और इसका संयोग इससे, दो संयोग है, ये संयोग आश्रित संयोग नहीं है कि दो संयोगों का संयोग हमें दिखाई दे रहा है, संयोग तो एक ही दिखाई दे रहा है हमारे को, एक ही ज्ञात हो रहा है, वो दो द्रव्य आश्रित हैं, इन द्रव्यों पे आश्रित वो संयोग है। तो इसके लिए इन्होंने कहा संयुक्त इमे वस्तु नहीं थी, जब हम ये कहें ये दोनों वस्तुएं जुड़ी हुई हैं तो नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्त गृह्यते, दो संयोग एक साथ नहीं दिखाई दे रहे होते, एक ही संयोग दिखाई देता है, ज्ञात होता है। बोलो 182 पीछे के में चले गए आप। प्रष्टव्य प्रष्टव्य सप्रष्टव्य अनुयोक्तव्य, वो पूछा जाने के योग्य है, पकड़ा जाने के योग्य है, एक तो होता है पूछने वाला जो पूछता है प्रश्न करता, और जिससे पूछ सकते हैं ये पूछा जाने योग्य, ये अनुयोक्तव्य है, यही अर्थ है इसका, पूर्व पक्षी। मया अनुयोक्तव्य, अस्माभि अनुयोक्तव्य है, सा अनुयोक्तव्य है, पूर्व पक्षी अनुयोक्तव्य है। हाँ, जाति विशेष प्रत्ययान अपि, प्रत्ययों को भी अस्मा भी सह अनुयोक्तव्य है। प्रत्ययान अपि अनुयोक्तव्य, अनुयोक्तव्य हमको अध्याहार करना पड़ेगा ना, अस्मा भी सह पूर्व पक्षी अनुयोक्तव्य है। इसी तरह से ये और कोई अर्थ नहीं है इसका। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव धनी ओ